men se mina w deszcz, w deszcz. Moje fikse sina w deszcz, w deszcz. Wojty stepki byrze w deszcz, w deszcz. Bawno pada w nas. Leśmy duma, a te deszcze się bawia. I w deszcz zaraz te deszcze rozgaga. Moje powieść za zmęczę i kres. Znowu cwetna czeka. Moja stara kaos mętne dalecze. Weźcie pizza, zjawa w moja ta wieczer. Weźcie małkę, zwyzda z wieczem wiatr. Nie poznała czeka. Dysz, dysz, dziu zwęce mina. Dysz, dysz, moje wikne zina. Dysz, dysz, wojty stepki pyrza. Dysz, dysz, padu padu tak. Wiarwam aż dysz za rudem na trzymiata. Wiarwam aż mi karudem piszi data. Wiarwam, wiarwam w te świetli nasze. Wiarwam, a to też da. Leźny duma, a co też ty zapazie. I wiesz, da ręce, co też ty podjaga. Twoje pobyt na tmędę i kreje. Nogu świetna dega. Ty, ty, ty odmędę mi. Moje wiekse zbira, tyś, tyś, twoje się stepki wyrza, tyś, tyś, szczęście wyrzy śliwki, mene ciało zwyczysza. Wow, wow, tyś, tyś, nara, nara, nara, tyś, tyś, nara, nara, A świat do te, kto istina ta nuże w studa na twoje sen. Dozi stranem świat i znam dobre, wszelki spomen bez służe, što mrasne kraj me, bez Hrysna v cijat. Няма на света по-хубави цветя, родени в любовта. Те ще помнят в моите дни, свечни светли дни. Светята в света, ще разпитвам за теб с молба. Да разкажат къде си ти, миг на болка и на мечти. Не знам защо лесно казане на всичко не стигна любовта на цялата земя. Да знаеш ти колко много те обичам, но с мен и без мен ти беше сама. Няма на света по-хубави цветя, родени в любовта. Те ще пътят в моите дни, вечни светли дни. Светята в света, ще разпитвам за теб с молба. Да разкажат къде си ти, миг на болка и на мечти. Ще разкажат къде си ти, полка и на вести. Света да бъл света, ще разписвам за теб слова, да разкажат къде си ти, в миг да полка и да.